Гадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Пра гэта і іншае ў нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Зварот тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне апошніх прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Алесандра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячаслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў. Появіліся новыя абставіны. Усе падставы для таго, каб пракуратура, якая павінна глядзець за тым, што адбываецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінна ўсё-такі разабрацца, бо гэта вельмі цяжкае прыступленне. Фальсифікацыя выбараў. І калі кіраўнік дзяржавы аб гэтым гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць, пракуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у пракуратуру ліст, у які мы патрабуем, каб пракуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў. Это не бывае там запозна ці зарана. Мы раней таксама звярталіся і ў пракуратуру, і ў Верховны суд па выніках выбараў. Сёння ёсць новыя абставіны. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі. Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію ў самім грамадстве. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Ізвесця», і гэта пэўны мэсэдж да міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца стыхійна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым зваротам у Генеральную прокуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся наперадзе новых выбарчых кампаній. Лідара руху за свабоду Александра Мірынкевіча сярод падпісантаў пакуль няма. Ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся. Але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжыванняў уладаў і фальшавання выбараў. Мы недавно атрымалі ад Камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рэкламную прадукцыю. І яны пацвердзілі, што ўлада мусіць гэта скампенсаваць і прабачэнне прасіць ўлада, што праўда не робіць. Але такіх злоўжыванні многа, і мы да сённяшняга дня вот атрымліваем такія пацверджанні. Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнага права Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арэндаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычны заказ, скіраваны на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова. Разгляд пазову доўжыўся больш за гадзіну. Суддзя Жанна Кононава заслухала пазіцыі камунальнікаў і грамадскага аб'яднання ды прапанавала заключыць міравое пагадненне. Прадстаўнік жыллёва-эксплуатацыйнай управы Вадзім Антонаў з такой прапановай не пагадзіўся. Ён зазначыў, што для яго арганізацыі важна спагнаць запазычанасць у 4 мільёны рублёў і выселіць з памяшкання недысцыплінаванага арандатара. Мы прадпрыяцце, і нам надо людзям зарплату плаціць. Поэтому хацім, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересует деньги, которые нам положат по договору. Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сакавіку ж гэтага году, поводле старшыні фронтовской организации Рыгора Кастусёва, их сядзіба была опячатаная, и фронтовцы ее не карысталіся, аднак арендную плату уносили регулярно. Суду были подадзеныя квитки оплаты до сёлетняга верасня на сумму каля 9 мільйонаў рублёў. Кастусёў замірыцца з камунальнікамі не супраць. Суддзя трэба было, яна была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гілёўская руканкама, што і камунальнікі так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзе-то мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыновенства, як у Магілёве, так і на вобласці, і вось гэта каму-то не падабаецца. Вадзім Антонаў не пагаджаецца з абвінавачваннем Кастусёва і ў пацверджанне а палітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з БРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату. Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор. Якую менавіта структуру БРСМ пазбавілі памяшкання, высветліць не удалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент. Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Паштовая скрынка 111. Агат лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слыцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконаваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне ды іншым дзяржавам Латынскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы. Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу. Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так. Бо, Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН, але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта паставляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не паставляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе. Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержцы гэтых наркапартызан маюць адношэнне Венесуэла і Беларусь. Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова. Шейман, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Тут антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает. Это было меркаванне Романа Якаўлеўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Менскі гарадскі савет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19-м стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека. В принципе, не один к одному, так что там, может, таких немытно вот не было, назвали, яна адлюстроюць характар забудовы, спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым. Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме. Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самы Александровскі сквер, які называлі то цэнтральным, то тэатральным, таму безумоўна трэба было вернуць яму і замацаваць юрыдычна вось гэтую назву. Татарскі сквер, дзе былі татарскія могілкі калісьці, могілкі знішчылі, але сквер застаўся. Такім чынам мы ўзнаўляем гістарычную памяць. Безумоўна, гэта вельмі станоўчы працэс. Ці можна казаць, што ў свядомасці чыноўнікаў паступова адбываюцца станоўчыя зрухі, бо ўспрымалася б цалкам натуральна, каб у назве безыменнага скверу з'явіўся чарговы партыйны дзеяч савецкай эпохі. Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць. Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія? Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце ў кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада адрэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема. У некаторых перайменаваннях ўсё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе. Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць. Адрозніваўся адзін ад другога. І нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Той тады каларыт горада стаў бы лепей. Пралетарская. Можа бы я перамянувала. Плошча Леніна. От не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, с советских времен. Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла. Мне вот не нравится улица, если честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советскую переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже. Да? Вернуть к тем прежним названиям, ну, которые например, раньше например, были Ленина улицы. Самая... Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя. Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать. Ночная свобода. Выники дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе футбольны заўзятар з Менску Канстанцін Цітоў. З ім наш корэспандэнт пагаворыць пра сітуацыю з брытанскімі візамі для беларусаў, якія хочуць ехаць на матч «Англія-Беларусь» 14 кастрычніка ў Лондон. У даследаванні «Свабоды» пра перспектывы футбольнай каманды «Батэ». У бліц-аналізе пра прапанову аб'яднаных дэмакратычных сіл вынесці пытанне аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Вас таксама чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» у цыкле «Верасень» з Данчыкам «Песня «Белавежская пушча», а ў праграме «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягвае аповед пра Арыну Лісецкую. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам гэтага тыдня ў эфіры і на вэбсайце «Радыё Свабода» адказваюць на пытанні, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Горадская прадпрымальніца Ірына Каралькова 6 гадоў гандлюе абуткам. Занялася бізнесам пасля перыяду актыўнай грамадскай дзейнасці. Грамадская дзейнасць дошла до того, что вы сгубили працу. И все, пришлось я пойти в бизнес. Ну, я за все доказала, что я стала предпринимальником не по призванию, а по принуждению. Самым тяжким для спадарыни Ирины было научиться працевать поводле принципу «на боку покупника правда». Наш народ таки недоверливый. Ему весь час нечто подается, что нечто не так и не тое. Перебороть это недовер у людей. Дуже тяжко было. Ну, коли их сейчас подманывают. В первую очередь держала обещанками. Реклама зараз. Купляйте белорусское с подтекстом, что оно тоннейшее. А оно не тоннейшее. Можно сказать, и не танное вогуле. Гандлюйте якостным товаром и не ошукывайте покупника. Тады задавальнення прыйдзе ад працы, раіць Ірына Каралькова сваім калегам, якія толькі пачынаюць бізнес. Так, калі якасным абыткам гандлюеш, тады упэўненасць ёсць, што ты і кліентуру не згубіш, і давер хутка з'явіцца. И снова подяки больше почуешь. Люди приходят довольные. Идешь по городу, с тобой весь час витаются. А коли у вас там привоз, людей по обутку познаешь. Ирина Каралькова мае высшую педагогичную адукацию. 4 года выдавала дитячую газету на белорусской мове «Нестерка». Газета разыходзілася па ўсёй Беларусі. Ірына Каралькова – сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сям'я Каральковых – адзіная на Магілёўшчыне, якая дамаглася для сваіх дзяцей Марылі і Мікіты адкрыцця малакамплектных беларускамоўных класаў. Большая Марыля год вучылася дома, пакуль улады не саступілі і не выканалі патрабаванні Каральковых. Абслугоўвае Ірына Каралькова пакупнікоў у сваёй краме – по-беларуску. Прадпрымальнік Валер Вярбіцкі трымае ў Магілёве абутковую майстэрню. Ён шавец-спадчыннік. Тым жа рамяством займаўся ягоны бацька, займаўся і дзед. Першыя крокі ў бізнесе пачаў рабіць на пачатку 90-х. Яны і былі для яго самымі цяжкімі. Таму што ты не маеш досведу. Шмат наведаў Польшу той час, і там маленькія гэтыя прыватныя фірмачкі, майстэрні, крамкі наталківалі на такую думку, чаму ў нас такога не можа быць. Все ж такі, калі працуеш сам на сябе, для мяне гэта лепш. Самае галоўнае гэта не сумаваць на пачатку. Ісці. Бываюць такія моманты, калі штосьці не атрымліваецца, хочацца проста плюнуць. Вада, як кажуць, камень точа. Ці прадпрымальнікі людзі заможныя? Людзі штосьці зарабілі. Ну, як можна сказаць, што яны заможныя? Чалавек, працуючы недзе там у Францыі ці ў Германіі, жыве з большым дастаткам. З кім параўноўваць? Параўноўваць з чалавекам, які працуе на заводзе, шчыра кажучы, ну, можа, там крыху больш зарабляюць. Ну, але колькі часу яны працуюць? Нават і ноччу думкі не останавліваюцца. Што можна назваць бізнесам? Калі мы ездзілі ў Польшу, зараблялі 200 даляраў па тыдню, стаячы на гэтых рынках, ці можна гэта назваць бізнесам? Лічу, што не. Бізнес хтосьці такое ўжо сталае. Ці верыць прадпрымальнік Вярбіцкі ў шчаслівую будучыню беларускага бізнесу? Верыць, але яна, ён лічыць, прыйдзе не хутка. Шмат людзей у кабінетах папросту не ведае сітуацыю. Яны зажаліся, простае слова. Адарваліся ад жыцця. Апошнім часам шмат кажуць. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Школа гэта ёсць, ўжо досвід ёсць. Папросту скарыстацца і ўсё, не трэба нічога выносіць. Валеру Вярбіцкаму 41 год. Свой бізнес пачынаў разам з жонкай. Цяпер яму дапамагае большы сын. Меншы пакуль ходзіць у садок. Шавецкай справе вучыўся, акрамя бацькі і дзеда, яшчэ і ў армянаў. Яны пры канцы 80-х пачалі першымі адчыняць абутковыя майстэрні ў Магілёве. Валер Вярбіцкі ўдзельнічаў у прадпрымальніцкіх акцыях пратэсту ў 2008 годзе. Прадпрымальнік-спадар Уладзімір Згорадні займаецца турыстычным бізнесам. У гэтай сферы дзейнасць ён ужо каля 10 гадоў. З ім гутарыў наш карэспандэнт. Чаму вы займаецеся бізнесам? Ну, первое, что это, наверное, соответствует моему темпераменту. То есть это как бы то, чем то, что, наверное, у меня лучше в жизни получается. Я не рисую картины, я не пишу стихи, я занимаюсь бизнесом, потому что, ну, как бы, это мое. А який головний урок для вас от занятков бизнесом? Наверное, на каждом этапе это свой. Я, в общем-то, самостоятельно занимаюсь около 10 лет бизнесом. Но на сегодняшний день, наверное, то, что каждый бизнесмен рассчитывает только на себя. Что было самым тяжким? И какую вы можете дать пораду человеку, який хочет начать бизнес у галине той, которой вы занимаетесь? Тяжелым, наверное, это становление, процесс становления. Все, когда изново вот, решиться на то, чтобы это сделать с любой человеком, больше много взвешивает, но главное, чтобы вот этот вот процесс от умственного решения, теоретического решения какой-то задачи до воплощения не тянулся годами, потому что, ну, перегорает человек, нужно быть более решительным, не бояться воплощать это в жизнь. Какую способ, типа, легкую треба позбегать с любым коштом. Ну, это, наверное, то, что для меня, во всяком случае, это чтобы не главное было как бы финансовый результат. То есть от спокуса денег. Деньги должны быть вторичными. То есть от работы должны получать удовольствие. Как ставится до вашей карьеры родные? Я думаю, что они довольны, что что-то у меня получилось. Чи варто брать свояков бизнес? Не знаю, это вопрос очень сложный. Скорее нет, чем да. Проще нет. Потому что это накладывает определенные обязательства. Лучше нет. Я считаю, что нет. Пенсионерка Галина Коваленко пошла в приватный бизнес, когда стала пенсионеркой. Хотела иметь некий додаток до пенсии и распочала гандель с жаночими спадницами на Смоленском кермаше у Витебску. З ей погутрила наш корреспондент. Чому ви вирішили займатися бізнесом? Працював наставником у школі, повні фінансові проблеми, і вирішив спробувати. Спочатку суміщати не отрималось. Директор школи не згодився, щоб 3 дні працював у школі, а остатній час займався бізнесом. Ну і вимушений був пойти працювати ось в сфері гандлю. Спочатку привозив товари з Польщі, тоді почав гандлювати товарами з Москви. Що було найтяжке? Все тяжке. Відносини з міліцією, відносини з налоговою інспекцією, відносини з бандитами, які я завжди хотіли щось мати, нічого не робити. А яку пораду ви б дали чоловіку, який вирішив займатися бізнесом, от розпочати нечто подобне у вашій галіні діяльності? Я б йому порадив, коли у нього є можливість поїхати у Росію, жити і працювати у Росії, а не тут. Які спокуси, помилки можуть бути у предпринимальника, і чого б ви порадили позбігати? Помилок вельми шмат, і позбігнути їх неможливо. Дотоль, поки не будуть створені справді умови і доброзачливе відношення з боку міністрів, налогових станцій і інших людей, які займають руководячі посади у місті, у районі, у області. Ось коли вони почнуть клопотитися про людей, а не тільки отримовують свою заробітну плату, тоді все буде судово. Помилок камаль, що не буде. А як ви ставитеся до сімейного бізнесу? Що вам свояки ваші кажуть? Підтримують, не підтримують? Ну, я ніколи не займався сімейним бізнесом. Я працюю сам завжди працював один, жінка і син підтримують. А ось каб ще міністри, які весь час говорять, що вони клопотяться об своїх громадянах, зрозуміли, що і ті, хто займається малим бізнесом, так само громадяни, яким не тільки треба створати перешкоди, видавати укази, по яким треба жити, а каб вони ще раїлися з звичайними людьми і допомагали їм. У своїх паперах вони розбираються добре, а ось у відносинах до людей яны не хочуць ніяк разбірацца. Нагадаю, што на гэтым тыдні прадпрымальнікі адказваюць на пытанне, ці лёгка займацца бізнесам. Пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская Атлантыда. Маратон свабоды», а пазней паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду.